เรื่องการไต่สวนนะเดี๋ยวเรามารอดูกันเป็นเรื่องๆไปเพราะว่าด้วยเวลามันจะจำกัดนะด้วยเวลามันจะจำกัดก่อนอื่นเราต้องมาดูว่านะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยการเช่นนานมีคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยไปสาเปิดไปที่พระราชบัญญัตินะไปที่หน้า59ไปโทษทีใช่หน้า59เจ็ดสิบนะความรุนแรงที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะดูในเรื่องของการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยนะเราก็ต้องมาดูในเรื่องความหมายของการกระทำผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวก่อนนั้นหมายถึงอะไรแล้วเราก็ค่อยกลับไปดูมาตรา172วรรค1วรรค2อะไรก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งหมายให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจและสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมให้บุคคลในครอบครัวนั้นต้องกระทำการไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทเพราะฉะนั้นคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลในครอบครัวนั้นถูกกระทำความรุนแรงความรุนแรงนั้นอยู่ในมาตรา3ตามคำนิยามนั้นหมายถึงการทำร้ายทำร้ายต่อร่างกายจิตใจสุขภาพนะให้บังคับให้เขากระทำการไม่กระทำการอย่างไรตอนนี้บุคคลในครอบครัวนั้นมันกินความหมายนั้นถึงใครบ้างนะบุคคลในครอบครัวนั้นกินความหมายไปถึงคู่สมรสเดิมนะถึงคู่สมรสเดิมนั้นหมายถึงได้หย่ากันไปแล้วเรียกคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวบุตรคุณธรรมสมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นคุณป้าน้าอาต่างๆก็ได้ที่อยู่รวมกันในครอบครัวเดียวกันนะทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันเพราะฉะนั้นบุคคลในครอบครัวที่จะถูกกระทำความรุนแรงนั้นเนี่ยมาตรา3กับคำนิยาม2คำนิยามนี้นั้นหมายถึงบุคคลใดแล้วการกระทำความรุนแรงนั้นกระทำอย่างไรเราทราบแล้วนะว่าคืออะไรพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราลองมาดูซิว่านะกฎหมายให้การคุ้มครองบุคคลเหล่านี้อย่างไรในกระบวนการพิจารณาของศาลในเรื่องสวัสดิภาพนะกลับมาที่พรบ.ศาลนะกลับมาที่หน้า59การพิจารณาคดีครอบครัวนั้นบอกว่านะดูตัวบทเต็มๆก่อนในตัวบทนี้จะแยกอำนาจออกเป็น2อย่างก็คือ1นะกำหนดในเรื่องอำนาจศาลที่จะมีอำนาจพิจารณานะในคดีที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงนั้นมีถิ่นที่อยู่มีภูมิเนาหรือมูลคดีเกิดเพราะฉะนั้นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นจะต้องไปฟ้องหรือมีอำนาจร้องหรือไปร้องขอต่อศาลที่ตนมีถิ่นที่อยู่ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดเพราะฉะนั้นศาลเยาวชนและครอบครัวตาม3รายการนี้จะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำความแรงในครอบครัวกับเมื่อเรารู้แล้วว่าศาลใดเป็นผู้มีอำนาจศาลนั้นก็จะมีอำนาจออกคำสั่งกำหนดศาลนั้นก็จะมีอำนาจสั่งกำหนดมาตรการนะกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ถูกทำความแรงในครอบครัวเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นมาตรา172ดูในตัวบทนะดูในตัวบทมาตรา172นั้นนะเขาก็บอกว่าเขากำหนดถึงอำนาจสั่งนะกำหนดถึงอำนาจศาลที่ให้ผู้ถูกทำความแรงนี้มีสิทธิ์ไปร้องขอเรียกว่าอำนาจนะก็เรียกว่าอำนาจฟ้องคดีนะอำนาจฟ้องคดีแล้วศาลก็มีคำสั่งศาลสั่งอย่างไรคำสั่งศาลก็คือกำหนดมาตรการนะแล้วก็หาวิธีการบรรเทาทุกข์ให้ผู้ถูกทำความรุนแรงในครอบครัวนะ มื่อศาลรับคำสั่งนะอันนี้อยู่ตรงนี้เองเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยจะเลือกร้องขอต่อศาลใดศาลหนึ่งที่ตนอยู่ในเขตนะตามที่ตนมีสิทธิ์ที่อยู่มีภูมิเนามูลคดีก็ได้และศาลนั้นก็จะมีหน้าที่ในการออกคำสั่งเพื่อกำหนดมาตรการนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าคดีใดเป็นคดีนะที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษานะการกระทำความรุนแรงนั้นหมายถึงอะไรใครเป็นบุคคลผู้ถูกกระทำพอมาถึงมาตรา4นี้เขาบอกว่านะมาตรา4เนี่ยผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีความผิดนะเราเห็นแล้วการทำร้ายร่างกายยุ่นนี้นั่นมันอยู่ในมาตรา295โดยหลักมาตรา295ของเรานั้นน่ะมันจะยอมความไม่ได้นะนักศึกษาต้องเปิดกลับไปกลับมาอยู่นะเพราะว่ามันถูกสอนมาแบบนี้นะมันถูกให้โยกันมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในมาตรา4เราจะเห็นว่านะความผิดอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวนั้นเนี่ยมาตรา4บอกว่าผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวผู้นั้นกระทำความผิดฐานอะไรกระทำความรุนแรงในครอบครัวการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 6,000 บาทและที่สำคัญเป็นคดียอมความได้นะเป็นคดียอมความได้ส่วนวรรค2ของมาตรา4บอกว่าให้ความผิดตามวรรค1เป็นความผิดยอมความได้แต่ก็ไม่ลบล้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นหากการกระทำความผิดตามวรรค1เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย295ด้วยก็ให้ความผิดนั้นเป็นความผิดยอมความได้อาจารย์ก็เลยเอามาสรุปในนี้ว่าเมื่อเป็นความผิดยอมความได้แม้เป็นการทำร้ายร่างกาย295ก็ให้ยอมความกันได้นั่นเองนะเราได้หลักตรงนี้แล้วว่านะการกระทำความรุนแรงในครอบครัวบุคคลใครตัวละครเป็นใครมีใครบ้างเราก็ไปดูผู้สมมตินั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าอ๋อถ้าการกระทำความรุนแรงที่เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย295คือไม่สาหัสนะเป็นความผิดยอมความได้นะเป็นความผิดยอมความได้นะเพราะฉะนั้นถ้าพูดกลับไปถึงมาตรา172เนี่ยเราก็จะรู้ว่าผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงนั้นมีอำนาจที่ไปฟ้องหรือมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอต่อศาลตาม172นะตาม172ส่วนมาตราจะอยากจะสอนตามตัวบทนะให้ดูก่อนส่วนมาตรา5นะส่วนมาตรา5เนี่ยนะเขาบอกว่าให้ผู้ที่พบเห็นการกระทำนะหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัวอย่างนี้บอกให้เป็นหน้าที่มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนะสมัยนี้ไม่ต้องบอกว่าเรื่องของผัวเมียเขาให้เรื่องครอบครัวเขาลงยุ่งไม่ใช่นะกฎหมายผู้ถูกกระทำความรุนแรงบอกว่าถ้าเราพบเห็นหรือทราบเนี่ยก็มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนะส่วนวรรคสองไม่มีอะไรการแจ้งนั้นเนี่ยก็ต้องกระทำโดยสุจริตนะถ้าสุจริตก็ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดตามแพ่งและอาญานะไม่ใช่ไปแจ้งความเท็จส่วนนักศึกษาจะเห็นว่าทำไมอาจารย์เอามาตรา7เข้ามามาตรา7เนี่ยมันมีเรื่องของกรณีที่ขาดอายุความเขาบอกคดีที่ขาดอายุความนั้นไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถูกกระทำความรุนแรงร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพนะนั่นหมายความว่ามาตรา7นั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะซึ่งมีหน้าที่บางคนก็ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่ถูกพบเห็นนะมีหน้าที่ไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะ ตัวผู้ถูกกระทำความรุนแรงเองก็มีหน้าที่ไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่พบเห็นก็มีหน้าที่ไปแจ้งถ้าไม่แจ้งล่ะมาตรา7บอกว่าถ้ามิได้มีการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา5หรือมิได้มีการร้องทุกข์ตามมาตรา6นะมาตรา6บอกว่าการแจ้งนั้นน่ะอาจจะทำด้วยวาจาหรือทำอะไรก็ได้นะแล้วก็มีการร้องทุกข์ตามวรรค2วรรค7มาตรา7ก็บอกว่าถ้ามิได้แจ้งและมิได้ร้องทุกข์ตามมาตรา6ภายใน3เดือนนับแต่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งร้องทุกข์ได้ขีดเส้นใต้ให้ถือว่าคดีเป็นอันขาดอายุความนักศึกษาก็ขีดว่ามันต้องแจ้งนะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะถ้ามีได้แจ้งหรือไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่ถูกทำร้ายร่างกายนับแต่ถูกกระทำความรุนแรงให้ถือว่าขาดอายุความวงเล็บปิดวงเล็บเปิดแล้วเปิดอีกวงเล็บหนึ่งแต่ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนบวกมาตรา172วรรค1บวกมาตรา172วรรค1นะคืออย่างนี้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมาตรา5เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยไปแจ้งความนะหรือถ้ามีผู้พบเห็นก็ให้ไปแจ้งความนะอันนี้เขาบอกว่าแบบนี้แต่ผลของมาตรา7ถ้าคุณไม่ได้แจ้งนะถ้าคุณไม่ได้แจ้งความตามที่กฎหมายมาตรา5กำหนดหรือไม่ได้มีการร้องทุกข์ภายใน3เดือนนะนับแต่ผู้ถูกทำความรุนแรงในวิสัยที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ให้ถือว่าไอ้ที่ถูกทำความรุนแรงนั้นน่ะเป็นอันคดีนั้นเป็นอันขาดอายุความความผิดฐานถูกกระทำความรุนแรงนั้นเป็นอันขาดอายุความแต่ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพนักศึกษากลับมาที่172การร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพนั้นเนี่ยร้องอย่างไรนะซึ่งมาตรา172เขาบอกว่าผู้ถูกกระทำความรุนแรงนั้นมีสิทธิ์ร้องขอตรงนี้อาจารย์บอกแล้วสิทธิ์ร้องขอต่อศาลไหนศาลที่ตนมีที่อยู่ศาลที่ตนมีภูมินาศาลที่มูลคดีเกิดมีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลนั้นเนี่ยออกคำสั่งกำหนดมาตรการเพื่อหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั่นหมายความว่าแม้คดีมันจะขาดอายุความแล้วก็ตามเขาก็ยังมีสิทธิ์ตามมาตรา172ในการยื่นคำร้องขออะไรนะขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายนะเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวนะเพราะว่า172เป็นเรื่องอำนาจฟ้องแล้วเอาตัวมาฟ้องข้อหากระทำความรุนแรงนู่นนี่แต่เมื่อเรามาบวกกับมาตรา7แห่งพรบผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าแม้คดีอาญานั้นที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคุณจะไม่ได้แจ้งความแล้วมันทำให้ขาดอายุความไปแล้วโดยหลักขาดอายุความไปแล้วจะทำอะไรไม่ได้นะแต่เขาบอกไม่ตัดสิทธิ์ที่จะร้องขอคุ้มครองนะการร้องขอคุ้มครองนั้นคุ้มครองอะไรบ้างอันนี้ว่า172วรรค2นะถ้าไม่อยู่ในสภาพอันนี้เดี๋ยวแจ้งข้ามไปก่อนนะการขอคุ้มครองนั้นเนี่ยนะการที่จะขอให้ศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยบวกกับมาตรา174นะในเรื่องในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหานะมีพฤติการน่าจะก่อให้เกิดความอันตรายต่อร่างกายจิตใจก็ให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองโดยห้ามผู้ถูกกล่าวหานั้นนะแล้วแต่ศาลจะสั่งอะไรนะโดยห้ามผู้ถูกกล่าวหานั้นเสพสุราสิ่งมึนเมาเข้าใกล้ที่อยู่นะใช้หรือครอบครองทรัพย์สินหรือกระทำการอันใดนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแยกออกมา2ท ารนะมาตรา172ก็คือนะถ้าผู้ถูกกระทำความรุนแรงนั้นมีอำนาจที่จะฟ้องต่อขอต่อศาลนะถ้าขาดอายุความถ้ามันไม่ขาดอายุความศาลก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆนะศาลก็จะพิจารณาเอาตัดสินนู่นนี่จะทำหรือไม่กระทำอะไรก็ว่าไปนะและผลสุดท้ายศาลก็จะมากำหนดวิธีการตาม174นะแต่ถ้าคดีมันขาดอายุความไปแล้วเขาบอกมันก็ไม่ตัดสินที่เขาจะขอคุ้มครองตัวเขาเองว่าห้ามสามีอาสามีตีฉันห้ามสามีเข้าใกล้ห้ามสามีเสพสุราก็เสพสุราอะไรมันตีฉันทุกทีอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์อยู่นะเพราะฉะนั้นมาตรา174เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยให้ศาลสั่งนะมีอำนาจที่จะสั่งและถ้าศาลมีอำนาจนะบอกศาลอาจกำหนดให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นเข้ารับปรึกษานะกรณีที่แบบประเภทกินเหล้าจนแบบไม่รู้อีโนอีเน่ก็คือไม่กินไม่ได้ไม่กินแล้วลงแดงนะพวกแอนสายเขาจะไอเอาไปเข้าบำบัดเอาไปเข้าบำบัดนะอันนี้คือมาตราหนึ่งสิเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเขาก็จะดูนะแล้วก็ระยะเวลาศาลจะกำหนดอย่างไรก็ไม่เกิน6เดือนนะไม่เกิน6เดือนผู้พอสั่งเสร็จแล้วใครเป็นผู้ดูแลเขาจะปฏิบัติหรือไม่วรรคสองบอกว่าให้ศาลสั่งนักสังคมสงเคราะห์นะนักจิตวิทยาพนักงานเจ้าหน้าที่ไปติดตามดูซิว่าเขาได้ทำตามคำสั่งหรือไม่แล้วรายงานให้ศาลทราบนะแล้วงานที่ศาลทราบนะส่วนวรรคสามเนี่ยคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุดนะเว้นแต่จะมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยข้อความสำคัญอยู่ที่มาตรา172ในเรื่องของอำนาจฟ้องของผู้ถูกกระทำนะเขาเมื่อเขามีอำนาจฟ้องแล้วเนี่ยในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอต่อศาลให้คุ้มครองสวัสดิภาพของเขาได้แม้ว่าคดีนั้นจะขาดอายุความแล้วก็ตามนะก็ด้วยเวลาอันจำกัดอาจารย์ก็เลยต้องโยกแบบนี้แหละพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยนะคะที่แล้วฝากอาจารย์จุฑามาสให้นักศึกษาไปท่องมานะลืมมาตรา3ไปดังนั้นเห็นบอกมีมาตราอะไรนะ4 5 7ใช่มั้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาตรา3ไปด้วยนะผู้ถูกทำความรุนแรงนั้นหมายถึงอะไรบุคคลในครอบครัวคือใครเอาไว้ในเชิงวิเคราะห์ส่วนมาตรา4เนี่ยนะพรบ.มาพรบ.คุ้มครองผู้ถูกทำความรุนแรงนี้จะสรุปเลยนะถ้าสอนตามเขาคอยเนี่ยไม่จบเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นคอร์ดีกานะคือมาตรา4เนี่ยเป็นเรื่องนะที่กฎหมายบอกว่าเป็นความผิดยอมความได้นะและความผิดตามยอมความได้นะถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายนั้นน่ะก็ให้เป็นความผิดยอมความได้ด้วยเช่นกันส่วนมาตรา5นั้นน่ะเขาก็บอกว่าให้ผู้ถูกกระทำความแรงหรือผู้คนที่พบเห็นมีหน้าที่ไปแจ้งนะส่วนวรรค2เนี่ยการแจ้งนั้นต้องกระทำโดยสุจริตส่วนวรรค6วิธีการแจ้งกระทำด้วยวาจาทำเป็นหนังสือก็ได้นะส่วนวรรค2ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าใครพบเห็นนะก็ให้ไปแจ้งนะส่วนวรรคเจ็ดนี้ผลของการที่ไม่ไปแจ้งแล้วคุณทำถ้าไม่ไปแจ้งภายในสามเดือนผลเป็นอย่างไรขาดอายุความแต่ขาดอายุความนั้นตัดสิทธิ์ที่เขาจะร้องขอหรือไม่เราก็บอกว่าไม่ตัดสิทธิ์โดยมีสิทธิ์ที่จะไปร้องขอตามมาตรา172แล้วไปร้องที่ไหนจะร้องได้3ศาลก็เขตที่ตนมีสิทธิ์ที่อยู่เขตที่ภูมิเนากับเขตที่มูลคดีเกิดนะแล้วก็ขอศาลออกคำสั่งมาตรการและวิธีการจบนะแค่นั้นเองนะคือวัดความเข้าใจนะวัดความเข้าใจเราอาจารย์พูดเร็วไปไหมส่วนมาตรา12นะมาตรา12ของพรบผู้ถูกกระทำความรุนแรงนั้นเนี่ยเป็นผลของคำพิพากษาเป็นผลของคำพิพากษานะว่าในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะศาลอาจจะกำหนดใช้วิธีฟื้นฟูความประคุมความประพฤตินะของผู้กระทำความผิดนะและในช่วงนี้อาจจะให้เขาชดใช้เงินเยียวยาบรรเทาอะไรก็แล้วแต่หรือจะให้ทำคำบนไว้ก็ได้ส่วนวรรคสองเนี่ยนะเป็นเรื่องกรณีที่มีการยอมความหรือมีการถอนคำร้องทุกข์ก็จะจัดให้มีการบันทึกไปนะ ้าหากปฏิบัติตามเนี่ยก็ให้ถอนคำร้องคือถอนฟ้องไปได้นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรที่มีอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่แค่มาตรา7นั่นแหละที่มันมีอะไรอยู่นะมาตรา4นั่นแหละที่มันมีอะไรและมาตรา172ที่มันมีอะไรแค่นั้นเองนั่นคือกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพนะนอกนั้นก็เป็นการคำสั่งถึงที่สุดเมื่อไหร่นะคำสั่งถึงที่สุดเมื่อไหร่นักศึกษากลับมาที่หน้า59เรามาดูกระบวนการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนะเมื่อกี้172เป็นเรื่องอำนาจศาลและคำสั่งศาล173เป็นเรื่องของการที่ศาลไต่สวนนะเมื่อศาลรับคำร้องตาม172และศาลไต่สวนนะถ้าศาลเห็นว่าผู้ร้องไม่ควรเผชิญหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาก็จะสั่งให้บุคคลถามกล่าวนั้นออกไปนอกห้องก็ได้นะส่วนมาตรา174กรณีนี้นักศึกษาจะเห็นว่าขอให้นำบทบัญญัติ108กับ111มาใช้108ก็คือการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพในครอบครัวเนี่ยนะผู้ถูกทำความแรงพิจารณาเป็นการรับนะหรือจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อที่จริงก็ได้นะตามมาตราตอง1นะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะส่วนมาตรา174นั้นบอกไปแล้วกรณีคำสั่งศาลว่าห้ามทำอะไรบ้างนะไอ้ที่คุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยห้ามทำอะไรบ้างส่วนมาตรา176เป็นการบังคับตามคำสั่งศาลนะก็ให้ฝ่ายผู้ปกครองเนี่ยนะฝ่ายตำรวจเนี่ยเข้ามาดูแลนะเข้ามาดูแลเพราะเวลาทำไปเนี่ยบอกให้ห้ามกินเหล้าห้ามเข้าเขตกำหนดหรือห้ามอะไรก็แล้วแต่เขาทำตามหรือไม่นะถ้าเขาจงใจฝ่าฝืนนะก็อาจจะถูกออกหมายจับบังคับไว้แต่ไม่เกินเดือนหนึ่งนะอันนี้ตามไปอยู่เป็นไปตามมาตรา176นะอันนี้อาจารย์ดูตัวบทเลยนะ PowerPoint ไม่ได้พูดถึงเลยนะนักศึกษาไปดู PowerPoint แล้วก็ทำไมอาจารย์ไม่พูดถึงนะจะลงตัวบทเลยส่วนมาตรา177นั้นคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อไหร่นะมันก็จะสิ้นสุดเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนนั่นเองนะส่วนมาตรา179เป็นอันสุดท้ายนะก็บอกกรณีที่ปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กก็ให้นำคำก็บอกว่าให้เด็กกับผู้ปกครองนั้นร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามบทนี้ได้เท่ากับไปเอาพรบคุ้มครองเด็กนั้นน่ะเอามาเชื่อมกับมาตรา179กับผู้ถูกกระทำความรุนแรงนำเอามาใช้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะไม่ลงไปที่การคุ้มครองผู้ถูกพรบของเด็กนะการกระทำต่อเด็กนะการกระทำต่อเด็กนะเราจะเห็นว่าพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นเรื่องของเด็กไปกระทำเขาแต่พรบคุ้มครองเด็กนั้นเนี่ยนะพรบอีกอันหนึ่งพรบเด็กเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เด็กถูกกระทำนะไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงสรุปให้นะคราวที่แล้วอาจารย์จะถามมาดมาให้ไปแล้วอาจารย์ก็ขอสรุปแล้วกันนักศึกษาจะได้ไม่ต้องไปนั่งท่องเยอะนะไปดู172มาไปดูมาตรา4มาไปดูมาตรา7มานอกนั้นไม่ต้องจำฮะมาตรา3มาตรา4มันใช้ไม่หมดหรอกนะมันใช้ไม่หมดหรอกไปดู172ไปดูมาตรา4ไปดูมาตรา7ไปดูมาตรา3วรรคแรกมาคนในครอบครัวก็ไม่ต้องเขียนใส่ก็ได้หรือจะเอาอีกจะได้บอกให้เต็มไปเลย ข้อสอบ อันนี้แหละข้อสอบเธอก็ไปดูแล้วกันไปเขียนมาดีๆแล้วกันเพราะวันนี้ตั้งใจมาบอกถึงไม่สอนตาม PowerPoint ไง ีอะไรมีอะไรมีอะไรมีโต้ให้ถามไหมถามมันมีแค่นี้แหละสวัสดิการช่วยเหลือบรรเทาอะไรพวกนี้ใครไม่เข้าใจเรื่องสวัสดิภาพใครไม่เข้าใจไอ้กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบ้างข้อนี้ง่ายสุดละใครไม่เข้าใจยกมือเลยค่ะตอนนี้เลยอ่ะเปิดให้เพราะเหลืออีก2ข้อบอกว่ายากสุดอันนี้ใจดีนะเพราะว่าคราวที่แล้วเดี่ยวนะคราวที่แล้วเดี่ยวสิ่งภารกิจวันนี้กับเอาข้อนี้เต็มๆมาบอก25คะแนนถ้าพวกเธอทำได้เธอตีตื้นเลยนะอ่ะใครไม่เข้าใจมันไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่อาจารย์อ่านให้เธอฟังวันนี้แหละมันอยู่ในข้อสอบนะแล้วถึงไปสอนตามโปรยังไงดูตามตัวบทเพราะเธอต้องท่องตัวบทเอาไปสอบนะเธอต้องท่องตัวบทไปสอบฉันใดก็ฉันนั้นถ้าท่องตัวบทไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบนะไม่รู้จะเอาอะไรอย่าบอกให้เธอจบไปเร็วๆนะท้ายแล้วก็ปล่อยทนายกันเพียบเลยนะ 6-7,000 คนได้กับ 2,000 ใช่ไหมได้กับ 2,000 คนใช่ไหมเพราะตอนนี้สภาทนายเขาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะเก็บของเธอไว้เท่าไหร่นะเขาบอกคนที่รหัส29เนี่ยสอบมาตั้งแต่ปี29ยังไม่ได้ตั๋วก็ไม่ได้ตั๋วรุ่นเนี้ยปี59คิดดูก็30ปีภาษาอังกฤษนะเห็นลูกศิษย์เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นก็รีบไปซะไม่มีอะไรถามอาจารย์ไปพอแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกันอีกนะตอนนี้ครูทรเนี่ยมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ไหนนะนักศึกษาดูตัวบทครูทรก่อนนะนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีมาตรา180ในเรื่องการอุทธรณ์การอุทธรณ์เนี่ยนักศึกษาแยกออกเป็น2การอุทธรณ์ต้องแยกออกเป็น2กรณีนะการอุทธรณ์แยกออกเป็น2กรณีอ้าวมันไม่ไปอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจบเลยกลับบ้านแม่เป็นไรมันไม่ค่อยอำนวยเลยเดี๋ยวก็สรุปให้ซะหรอกได้ความรู้คราวนี้ดูตัวบทก่อนแต่มันวิ่งหนีต้องใช้แบบนี้นักศึกษาคิดตามตัวบทที่อาจารย์ให้ไว้แล้วกันคือมาตรา180เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะมันจะมีอยู่2อย่างยังไม่ต้องอ่านคืออย่างแรกเป็นการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยต้องไปใช้ตามปวิแพ่งปวิอาญานะปวิแพ่งปวิอาญาแล้วอีกอันหนึ่งที่จะอุทธรณ์ก็คือเป็นการอุทธรณ์คำสั่งของศาลที่ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนนะเพราะฉะนั้นมาตรา180นักศึกษาอ่านจะเขียนว่าการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งถ้าแพ่งก็ไปเอาแพ่งมาใช้หรือประมวลกฎหมายวิธีความอาญาแล้วแต่กรณีมาบังคับใช้โดยอนุโลมวงเล็บปิดวงเล็บเปิดแค่นี้นะเปิดแล้วก็ปิดตรงนี้หมายถึงถ้าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องกลับไปใช้ปวิแพ่งและปวิอาญาแล้วแต่คดีนั้นจะขึ้นเรื่องอะไรนะคำว่าเว้นแต่อันนี้ชั้นอุทธรณ์นะอาจารย์พูดไปถึงชั้นฎีกาเลยยังไม่พูดในเรื่องของการอุทธรณ์ใช้วิธีการสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นมาตรา180บอกว่าถ้าจะอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงนะก็ให้อุทธรณ์ไปยังศาลคดีชำนาญพิเศษนะโดยใช้ปวิแพ่งปวิอาญาแล้วถ้าจะฎีกาฎีกาถ้าจะฎีกานักศึกษาดู182/1เขาบอกว่าการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ให้นำบทบัญญัติปวิแพ่งปวิอาญาแล้วต่อกรณีบาบังคับใช้นักศึกษาเรียนมีแพ่งเรียนหรือยังเรียนน่าจะเรียนแล้วที่ว่ากฎหมายปวิแพ่งถ้าจะอีกามันต้องขออนุญาตเพราะฉะนั้นตอนนี้ระบบของเราก็คือเปลี่ยนจากระบบสิทธิ์ในการฎีกาเปลี่ยนเป็นสิทธิ์ในการร้องขออนุญาตฎีกาเปลี่ยนเป็นระบบอนุญาตจากระบบสิทธิ์ในการฎีกาเปลี่ยนเป็นระบบอัดขออนุญาตฎีกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาจะยื่นฎีกาสมมติว่าศาลคดีชำนาญศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยมีคำสั่งแล้วเราไม่เห็นด้วยในปัญหาข้อเท็จจริงเรากำลังคุยเรื่องปัญหาข้อเท็จจริงก่อนนะเขาบอกให้ไปเอาปวิแพ่งปวิอาญาไปใช้ถ้าศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษพิพากษาดีเราไม่เห็นด้วยเมื่อก่อนเราก็จะอุทธรณ์เลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่คุณต้องยื่นคำร้องขออนุญาตนะขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาศาลฎีกาก็จะมีองค์คณะนะที่ประธานศาลฎีกาก็แต่งตั้งไว้พิจารณาคำร้องขอก่อนถ้าเขาอนุญาตถ้าเขาอนุญาตเราก็ฎีกาได้แต่ถ้าเขาไม่อนุญาตให้ถือว่าคำพิพากษาในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนั้นเป็นไงถึงที่สุดนะเราเข้าใจระบบดีแล้วใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นวิเด็กกับนะวิเด็กมันจะมีการแยกออกมาว่าคุณอุทธรณ์ในปัญหาหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อเท็จจริงคืออะไรปัญหาข้อเท็จจริงคือการอุทธรณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กโต้แย้งว่าพยานหลักฐานของจำเลยรับพยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้จำเลยไม่ได้กระทำความผิดทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำความผิดของเด็กมันอยู่ใน PowerPoint ของอาจารย์นะอาจารย์มีอยู่นะในเรื่องของการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนะการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงอยู่ใน point ที่112นะว่าหมายถึงอะไรนะเหมือนหมายว่าเป็นการโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานของศาลการชี้ขาดคดีของศาลนะพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้นี่เราอุทธรณ์หรือเราฎีกาในข้อที่จริงแบบนี้จำเลยไม่ได้กระทำความผิดพยานกับโจทก์มีพิรุธน้ำหนักไม่พอหักล้างอะไรพวกนี้เป็นข้อที่จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นวิเด็กเนี่ยใช้เหมือนกันนะตอนนี้กรณีข้อที่2นะที่มาตรา180บรรทัดที่3เขียนว่าเว้นแต่ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้พิพากษาและมีคำสั่งกำหนดวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ต้องห้ามอุทธรณ์อนุ1อนุ2อนุ3ต้องห้ามอุทธรณ์เราจะเห็นว่าอนุ1นั้นเขาบอกว่ากำหนดให้ใช้วิธีการตามมาตรา74อนุ1อนุ5แห่งป.อาญานะถ้าศาลกำหนดใช้วิธีการตามมาตรา74อนุ1อนุ5ตามป.อาญานั้นต้องห้ามอุทธรณ์นะต้องห้ามอุทธรณ์นะเมื่อเช้าก็ได้ดูป.อาญามานะเพราะไม่คิดจะออกอนุนี้ก็เลยไม่ออกไม่ดูอนุ2อนุ2ในศาลที่เห็นว่าถ้าศาลนั้นกำหนดให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา142 142คืออะไรการลงโทษจำคุกและโทษจำคุกเปลี่ยนเป็นฝึกและอบรมนะเว้นแต่ตรงนี้คือโดยหลักแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการที่ศาลใช้วิธีการสำหรับเด็กเยาวชนการลงโทษจำคุกและเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นฝึกอบรมตาม172นั้นเนี่ยต้องห้ามอุทธรณ์เว้นแต่กรณีที่การใช้วิธีการสำหรับเด็กเยาวชนนั้นเป็นการพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ส่งตัวเด็กไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมที่มันกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปีต่อไปเลยไม่ห้ามอุทธรณ์นั่นหมายความว่าถ้าศาลได้มีคำสั่งศาลใช้วิธีการสำหรับเด็กโดยศาลลงโทษจำคุกเด็กสมมติว่าลงโทษจำคุก3ปีโทษจำคุกให้ฝึกอบรม3ปีอันนี้ต้องห้ามอุทธรณ์แต่ถ้าศาลบอกว่าโทษจำคุกนั้นมีโทษจำคุก4ปีเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นฝึกอบรม3ปี1เดือนอย่างนี้ไม่ห้ามอุทธรณ์ในการที่ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นฝึกอบรมไม่ห้ามเพราะมันเกิน3ปีกำหนดระยะเวลามันเกิน3ปีเข้าใจนะคนที่ไม่มาตอน142เนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ห้ามสอนนักศึกษาจะเห็นว่ามันมีข้อยกเว้นตั้งแต่วรรค1 นะมาอนุหนึ่งอนุสองพออนุหนึ่งยังเป็นข้อยกเว้นมันยังมีข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีกใครไม่เข้าใจจะปีสี่นะหลักห้ามถอดซองมันมีข้อยกเว้นให้ถอดได้นะเพราะฉะนั้นอนุสามเหมือนกันอนุสามการกำหนดวิธีการสำหรับเด็กตาม1 4 3นั้นเป็นเรื่องที่ศาลกำหนดการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาขั้นต่ำและขั้นสูงถ้าศาลกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมที่มีขั้นต่ำขั้นสูงไม่เกิน3ปีห้ามอุทธรณ์ถ้าศาลกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำขั้นสูงนั้นเกินขั้นสูงขั้นต่ำไม่เป็นไรนะขั้นสูงเกิน3ปีไม่ห้ามอุทธรณ์ถ้าอาจารย์หยิบอุทธรณ์ฎีกามาออกข้อสอบอาจารย์จะใช้เวลาพูดภาพหนึ่งเต็มๆเลยแค่3มาตราเนี่ยรุ่นพี่เราอาจารย์จริงๆทุกข้ามเลยเพราะฉะนั้นที่ให้ไปตัวเลขให้ไปคราวที่แล้วมีไหมไม่มีก็เลยขยุ่มก็เลยขยุ่มให้มันเหลือนิดเดียวเอาหลักเพื่อจะไปใช้ในการสอบนักศึกษาจะใช้ในการสอบสนามต่อๆไปก็จะให้หลักไปนะเพราะตอนนี้เราได้หลักใช่ไหมว่า180มันถูกแยกออกเป็น2การอุทธรณ์ข้อเท็จจริงกับการอุทธรณ์ในวิธีการสำหรับเด็กนะเพราะฉะนั้นถ้าการที่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามอนุ1อนุ2อนุ3ก็ตามที่มันต้องห้ามอุทธรณ์ก็คือกำหนดระยะเวลาที่ไม่เกิน3ปีแล้วอยากอุทธรณ์ล่ะมีอะไรบ้างเขาบอกว่าถ้าอยากอุทธรณ์ใช่ไหมคุณก็ไปหาคนที่จะอนุญาตให้อุทธรณ์ได้ตาม181เขาบอกว่าในคดีห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา180วงเล็บ1ถึง3ไอ้ตรงที่เป็นข้อยกเว้นอ่ะห้ามอุทธรณ์อ่ะนะผู้พิพากษาจะเห็นแล้วนะว่าถ้าเขากำหนดเกิน3ปีมันไม่ห้ามนั่นหมายความว่ากำหนดระยะเวลานั้นต้องไม่เกิน3ปีถึงห้ามถ้าอยากจะอุทธรณ์นะพวกในคดีซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตาม180ถ้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดถ้ามันอยู่ในจังหวัดก็คือต้องให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวให้เขาเห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและอนุญาตให้อุทธรณ์ก็ให้รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณานั่นหมายความว่าถ้าคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์กรณีที่ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนโทษจำคุกไปฝึกอบรมไม่เกิน3ปีถ้าอยากจะอุทธรณ์คำสั่งศาลตรงนี้ต้องไปหาบุคคลตาม181ให้เขาอนุญาตนะให้เขาอนุญาตนะให้เขาอนุญาตก็จะได้อุทธรณ์นะก็จะได้อุทธรณ์อาจารย์ถามต่อแล้วถ้าคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม180เนี่ยผู้พิพากษาหรืออธิบดีเหล่านี้อนุญาตไปแล้วเอาไปให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษตัดสินแล้วเราไม่เห็นชอบเราจะฎีกาตรงนี้ได้ไหมได้สาบว่าได้ไหมได้ไหมคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์แล้วก็ไปขออนุญาตตาม181พอ181อนุญาตปุ๊บเราก็อุทธรณ์ได้เพราะศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษตัดสินเราไม่พอใจเราจะฎีกาตาม180ได้มั้ยเอ๊ะโทษที182ทับ1ได้มั้ยได้มั้ยงงอ่านมาตรา182ทับ1เนี่ยตะกี้อาจารย์บอกให้วงเล็บปิดวงเล็บเปิดกรณีข้อเท็จจริงนะที่ว่านะแล้วมันก็จะเหลืออีกอันนึงที่คำว่าเว้นแต่ตรงนั้นเนี่ยที่อาจารย์ยังไม่ให้อ่านถึงก็คือตรงนี้แหละถ้าบอกเว้นแต่ในคดีที่เป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา180นั้นต้องห้ามมีให้ฎีกามันเขียนสั้นมากคราวแล้วที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์บอกมันน่าจะแก้พอมานั่งแก้ปุ๊บใช้ตัวเดิมก็ต้องให้อาจารย์มาบรรยายอธิบายในส่วนตรงนี้ให้ฟังอีกว่ามาตรา180เนี่ยคือกรณีที่ต้องห้ามอุทธรณ์เมื่อต้องห้ามอุทธรณ์แล้วก็ต้องห้ามมีให้ฎีกาด้วยถามว่าจะกลับไปใช้181เนี่ยให้เขาอนุญาตฎีกาได้ไหมไม่ได้เพราะในนั้นไม่เขียนไว้เฉพาะให้อุทธรณ์ถามต่อไปว่าแล้วเอาไปให้ผู้พิพากษา ตามมาตรา19อะไรนะที่เขา221อ่ะที่ก็บอกว่าให้ผู้พิพากษานั้นอุทธรณ์ได้มั้ยตามปวิอาญาข้ามช็อตสมมุติได้มั้ยสมมุติได้มั้ยความที่เราอยากจะดีกาเราอยากดีกาอ้าว182 181บอกว่าให้อุทธรณ์ได้แต่พอเราจะดีกาปุ๊บเขาบอกว่าต้องห้ามดีกาตอนนี้เราบอกว่าแล้วถ้าเราเอาคดีที่ต้องห้ามดีกาเนี้ยเราเอาไปให้ผู้พิพากษาตามปวิอาญาสมมติเป็นคดีอาญานะเอาไปให้ผู้พิพากษาตามปวิอาญามาตรา221อ่ะที่เขาบอกว่าผู้พิพากษาลงลายมือชื่ออนุญาตนะพอผู้พิพากษาคนนั้นอนุญาตปุ๊บเราก็ไปยื่นฎีกาถามว่าได้มั้ยมีอยู่ในหน้าไหนนะที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะนะในเมื่อมันมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วเนี่ยจะไปขอไม่ได้ตามมาตรา136นะเลขสามเปิดพอยหน้า136 136 136 35 36สวัสดีพอดีอันไหนเนี่ย135 พราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ถูกขั้นตาม180แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาถึงศาลฎีกานะหลักมีแค่นี้หลักมีแค่นี้แล้วก็เนี่ยเคยมีคนขึ้นไปจนขึ้นถึงที่ประชุมใหญ่ปี53นะเขาก็บอกว่ามันมีกฎหมายเฉพาะจึงไม่อาจนำมาตรา221ที่ให้ผู้พิพากษาในปวิอาญานะมาใช้กับกรณีนี้ได้นะอันนี้เป็นการให้เป็นหลักนะให้เป็นหลักในเรื่องของการถอนฎีกานะการถอนฎีกามีแค่นี้นะนะอาถามอีกนิดนึงถ้าเป็นในเรื่องของกรณีที่อุทธรณ์ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาทั้งปัญหาข้อเท็จจริงนะแล้วก็เป็นการฎีกาทั้งปัญหาในข้อในวิธีการสำหรับเด็กอ่ะที่มันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะอีกอันนึงต้องห้ามอีกอันนึงไม่ต้องห้ามเนี่ยถามว่าจะฎีกาได้หรือไม่นะเข้าใจกับพอยต์เนี่ยแหละว่าพอยต์กับตัวนี้กับตัวเดียวกันหรือเปล่านะนักศึกษาดูหน้า131พอยต์131ลบอันนี้ไม่ใช่ของมันคนละตัวกันหน้า131ในชีทอ่ะเพราะชีทอาจารย์กับชีทนักศึกษาได้ตัวเดียวกันนะฎีกาปี51หน้า13พอยต์131นักศึกษาดูซินะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นฝึกอบรมนะเมื่อเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นฝึกอบรมแล้วโทษจำเป็นที่โทษที่ฝึกอบรมมันไม่ใช่โทษเมื่อไม่ใช่โทษก็ฎีกาไม่ได้นะแค่นั้นเองอยากให้ดูเพราะว่านักศึกษาก็รู้แล้วแหละเมื่อไม่ได้ออกสอบแต่อยากให้รู้นะอยากให้รู้นะในกรณีที่ศาลสมมติว่าชั้นฎีกานะกรณีที่ศาลโทษจำคุกเนี่ยการเปลี่ยนโทษจำคุกส่งไปฝึกอบรมนะแล้วโทษจำคุกไม่เกิน5ปีก็บอกไม่ได้ลงโทษจำเลยโดยจำคุกเกิน5ปีเพราะโทษจำคุกมันเปลี่ยนเป็นฝึกอบรมแล้วเมื่อเปลี่ยนเป็นฝึกอบรมมันจึงไม่ใช่โทษจำคุกเมื่อไม่ใช่โทษจำคุกมันจะมาฎีกาตาม218ก็ไม่ได้หลักอยู่แค่นั้นนะจำเลยฎีกาว่าเรื่องนี้จำเลยฎีกาว่าจำเลยจำหน้าและผู้เสียหายจำหน้าจำเลยไม่ได้คำเบิกความผู้เสียหายและพยานมีพิรุธอันนี้เป็นปัญหาข้อที่จริงและจำเลยให้การชั้นสอบสวนและถูกบังคับเป็นฎีกาเกี่ยวกับดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเป็นข้อที่จริงฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามที่ต้องห้ามนี่เพราะอะไรเพราะว่าโทษจำคุกนั้นศาลได้เปลี่ยนเป็นฝึกอบรมเราได้หลักตรงว่าถ้าศาลใช้วิธีการสำหรับเด็กแล้วการที่เปลี่ยนเป็นฝึกอบรมไอ้การฝึกอบรมมันไม่ใช่โทษจำคุกเมื่อเรามาดูหลักฎีกาปวิอาญา218เนี่ยนะเขาบอกว่าโทษจำคุกนั้นเนี่ยถ้าศาลลงโทษจำคุกเท่าไหร่ไม่เกิน5ปีหรือยังไงหรือเกิน5ปีเนี่ยไม่ห้ามฎีกานะปรากฏว่าจำเลยฎีกาเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าโทษจำคุกที่ศาลลงมันเกินมันเกินก็จริงแต่ศาลได้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนมาใช้วิธีการสำหรับเด็กเมื่อเปลี่ยนมาใช้วิธีการสำหรับเด็กมันจึงไม่ใช่โทษจำคุกเมื่อไม่ใช่โทษจำคุกคุณก็จะเอา218มาฎีกาไม่ได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นไปตามฎีกาปี48นะถ้าออกเรื่องนี้ยากนะนักศึกษาเปิดมาหน้า133นะ133นักศึกษาเห็นฎีกาปี43เหมือนกันนะศาลเยาวชนพิพากษาจำเลยซึ่งขณะกระทำความผิดมีอายุ17ปีเศษในขณะกระทำความผิดนะผิดพ.ร.บ.อาวุธปืนหลายกรรมเลยแหละแล้วโทษจำคุกก็เปลี่ยนนะลงโทษจำคุก13ปีโทษจำคุกเปลี่ยนเป็นฝึกอบรมปรากฏว่านะทรงไปฝึกอบรมได้อายุครบ24ปีมันยังเหลือเวลาอยู่ก็พิพากษาให้ทรงไปจำคุกที่เรือนจำนะตรงนี้แหละถ้าเอาฎีกานี้มาออกก็ไม่อ่านฎีกาหงายเงิบนะบอกว่าเป็นกรณีที่ศาลเยาวชนนั้นใช้วิธีการสำหรับเด็กร่วมกับโทษจำคุกทางอาญานะต้องถือว่าศาลไม่ได้พิพากษาให้ลงโทษจำคุกเกิน5ปีนะแม้ศาลอุทธรณ์จะแก้โทษหนักเป็นเบาก็ตามเนี่ยนอกจากที่แก้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะก็เป็นการแก้บทไม่ได้แก้โทษด้วยจึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อยและลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีต้องห้ามผู้ความฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง218/1กับพ.ร.บ.183เมื่อก่อนนี้เป็น183เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น182/1จึงต้องห้ามเพราะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีคืออย่างนี้ขณะทำความผิดนะ อายุ17ขึ้นศาลเยาวชนพอมาถึงปุ๊บศาลลงโทษจำคุก13ปีโทษจำคุกเปลี่ยนเป็นฝึกอบรมคงจะฝึกอบรมและตอนนี้มันในสถานพินิจมันได้แค่24ปีส่วนที่เหลือ5ปีศาลก็ต้องเขียนงั้นไปจำคุกโทษทีศาลก็บอกว่าให้ไปกักไปไว้ที่เรือนจำนะกรณีนี้มันไม่เกิน5ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของฎีกาปี43ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันก็จะยากนะถ้าเราจำตลาดนะเพราะศาลตัดสินอย่างนี้นะว่ากรณีนี้ฎีกาไม่ได้นะแล้วก็นำหลักเอา218นับนั้นเอามาใช้ว่าเป็นการแก้บทไม่ได้แก้โทษนะและไอ้โทษที่แก้นั้นมันโทษแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นวิธีการสำหรับเด็กเยาวชนมันก็ไม่ใช่โทษแต่มันก็ถึงฎีกาไม่ได้เพราะมาตรา221คือเนี่ยนะมาเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้มันจะง่ายกว่าแล้วเอาฎีกามาประกอบนะฎีกามาประกอบแค่นี้นะส่วนคำถามตอบอะไรนักศึกษาก็ไปดูเอานะแค่นี้อะไรสงสัยไหมบ่ายสองโมงเลยนะตอนนี้จะทบทวนให้นะเพราะฉะนั้นฎีกาไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์หาโพยกันครั้งแล้วเอาโพยให้อาจารย์สามารถ ตอนฎีกาจริงๆนักศึกษาดูแค่นี้นะแล้วก็ไปศึกษาในกรณีที่คนจะไปสอบสนามอัยการหรือผู้ช่วยที่คิดจะเลือกเด็กเยาวชนมันออกแน่นอนแหละตอนฎีกาแต่เราเข้าใจหลักตรงนี้นะแล้วเราก็ไปบวกในเรื่องของฎีกาเข้ามาหน่อยเนี่ยอาจารย์ว่ามันก็ง่ายกว่าวิชาอื่นอาจารย์ทบทวนให้ละกันทบทวนให้ตามตัวบทนะทบทวนให้ตามตัวบทเพราะเปิดสไลด์ดูไม่ได้ละวิเด็กเนี่ยวิเด็กเนี่ยเราแยกออกเป็น2เราแยกออกเป็น2กรณีในเรื่องของการพิจารณาผู้พิพากษาของศาลเยาวชนนะตามมาตรา10นะมาตรา10เราจะเห็นว่าอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนี้อาจารย์ทบทวนสรุปให้ที่เราเรียนมานะเพราะว่าที่สรุปมาทั้งหมดเนี่ยต้องการที่จะมาทบทวนในส่วนที่มันจำเป็นนะเพราะว่าเหลืออีกปีครึ่งเนี่ยเราก็จะไอ้ด้วยอีกปีครึ่งเหลืออีกเดือนครึ่งเราก็จะไปเจอกันละนะวันที่18นี่เราก็ไปเจอกันแล้วนะเราเจอกันสุดท้ายละนะแล้วพวกเธอก็ต่างไปขอใบรับรองก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองนะเรามาดูว่าศาลเยาวชนนั้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอะไรบ้างมาตรา10มันบอกไว้นะว่ามีการพิพากษาคดีอาญาคดีครอบครัวและคดีคุ้มครองสวัสดิภาพแล้วก็คดีอื่นคดีอื่นที่ไม่ค่อยปรากฏนะเพราะฉะนั้นคดีครอบครัวที่อาจารย์สอนตั้งแต่แรกกับคดีครอบครัวคืออะไรบ้างนักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่าคดีครอบครัวคืออะไรนะพอคดีครอบครัวคืออะไรปุ๊บเราก็มาดูซิว่าองค์คณะของคดีครอบครัวเนี่ยใช้องค์คณะกี่คนก็ต้องไปดูมาตรา23วรรค1นะมาตรา23วรรค1มันเป็นหลักว่าจะต้องมีผู้พิพากษา2คนเป็นองค์คณะแล้วมีผู้พิพากษาสมทบคนหนึ่งต้องเป็นสตรีผู้พิพากษาสมทบ2คนคนหนึ่งต้องเป็นสตรีนั่นคือหลักนะมาตรา23วรรคแรกอ่ะคือหลักโดยหลักว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานั้นจะต้องมีผู้พิพากษาสมทบผู้พิพากษา2คนผู้พิพากษาสมทบ2คนคนหนึ่งต้องเป็นสตรีนะตอนนี้วรรค2เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นกรณีคดีครอบครัวซึ่งวรรคหนึ่งก็รวมคดีครอบครัวอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นคดีครอบครัวเนี่ยนะจะต้องมีผู้พิพากษาสมทบเข้าไปองค์คณะด้วยหรือไม่เราก็ต้องไปดูในมาตรา147เขาตั้งเงื่อนไขไว้อะไรบ้างมาตรา147นั้นนักศึกษาเปิดตามไปนะให้ทบทวนให้สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เข้าเพราะฉะนั้นมาตรา147เนี่ยเป็นการกำหนดองค์คณะผู้พิพากษานะเราจะเห็นได้เลยว่าวรรคแรกเนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่เป็นคดีที่ผู้เยาว์ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ดยหลักแล้วเนี่ยก่อนเริ่มพิจารณาต้องถามผู้ฟังก่อนประสงค์หรือไม่ประสงค์ที่จะมีผู้พิพากษาสมทบนะแต่มันก็มีฎีกาเข้ามาอยู่ฎีกา1ฎีกา1103ปี2547ที่เขาบอกว่ากรณีที่คดีเนี้ยมันไม่มีผู้เยาว์เนื่องจากลูกเขาโตๆกันหมดแล้วไอ้คนอายุ17มันก็สมรสแล้วมันก็ไม่ใช่อยู่ในภาวะของผู้เยาว์เพราะฉะนั้นศาลก็เลยไม่ถามเมื่อศาลไม่ถามเนี่ยนะเขาก็ฎีกาไปว่ากรณีเนี่ยนะการพิจารณาคดีของศาลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นฎีกา1103ปี47บอกว่าก็ไม่ได้ทำให้คดีเสียไปนะเพราะว่ามันไม่มีกรณีที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์ในส่วนได้เสียก็คือมันเป็นคดีที่ไม่มีผู้เยาว์มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ถามเนี่ยก็ไม่ทำให้การพิจารณานั้นเสียไปส่วนวรรค2นั้นเนี่ยนะตัวบทขึ้นต้นว่าในระหว่างพิจารณาคำว่าในระหว่างพิจารณานี้ก็ตามหรือจะในระหว่างที่ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาอยู่ก็ตามกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาสมทบแต่มันมีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นมาในระหว่างพิจารณาว่าคดีนี้ดันมีผู้เอิบเกินดันมีผู้ยาวมีผลประโยชน์ส่วนได้เสียด้วยเนี่ยนะก็ให้ศาลกำหนดนะให้มีผู้พิพากษาสมทบเป็นองค์คณะแต่ไม่กระทบกระเทือนสิ่งที่ดำเนินมาแล้วนั่นหมายความว่าคดีใดก็แล้วแต่นะที่ในขณะพิจารณานั้นไม่มีผู้พิพากษาสมทบอยู่ด้วยนะกรณีนี้เนี่ยหากศาลจะตั้งผู้พิพากษาสมทบเข้ามาเนี่ยนะก็ได้ข้อ1 147วรรค2บอกไว้นะว่าศาลจะต้องกำหนดนะถามว่าและถ้าศาลไปถามมาคดีนี้เป็นคดีมีผลประโยชน์ส่วนได้เสียมีผู้เยาว์เข้ามาเกี่ยวข้องนะในระหว่างพิจารณาศาลก็ถามผู้ความว่าตกลงยังผู้พิพากษาสมทบไหมนะผู้ความประสงค์ผู้ความก็เลยบอกว่าไม่อ่ะตกลงเองได้ไม่เอาผู้พิพากษาสมทบศาลก็เลยพิจารณาพิพากษาไปตามที่ผู้ความประสงค์ถามว่านะการพิจารณาพิพากษาของศาลนั้นชอบด้วยกฎหมายไหม ไม ่ ชอบ เราจะใช้วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วก่อนที่จะมาวรรคสองก็ควรใส่วรรคหนึ่งมาให้ด้วยนะโอไหมถ้าไม่โอก็แย่แล้วบอกขนาดนี้แล้ว ขอใช้พ่อคุณรามคำแหงคดีครอบครัวนั้นนะกฎหมายบังคับเลยว่าจะต้องมีการไกล่เกลี่ยตั้งผู้ประนีประนอมยอมความกันก่อนอยู่ๆฟ้องขึ้นไปแล้วเนี่ยจะพิพากษาหรือให้พยานนำสืบเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรา148เขาเลยกำหนดว่าคดีครอบครัวที่มีข้อพิพาทต้องเป็นคดีครอบครัวที่มีข้อพิพาทนะเวลาท่องตัวบทก็ต้องจำคำว่าข้อพิพาทด้วยนะคดีครอบครัวที่มีข้อพิพาทเนี่ยกฎหมายบอกก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลตั้งผู้ประนีประนอมครอบครัวเพื่อไกล่เกลี่ยให้ผู้ความในคดีครอบครัวได้ประนีประนอมยอมความกันคำว่าให้ศาลตั้งคือบังคับศาลไม่มีสิทธินะศาลไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ตั้งผู้ประนีประนอมแม้ผู้ความจะร้องขอว่าไม่ต้องการผู้ประนีประนอมก็ตามเพราะว่าแรกศาลต้องตั้งส่วนรับสองเป็นเรื่องของการที่กฎหมายกำหนดให้มีผู้มาช่วยศาลไกล่เกลี่ยนะว่าเนี่ยคดีมันไกล่เกลี่ยได้ไหมถ้าจะไม่ให้บิดามารดาหรือญาติหรือนักสังคมหรือบุคคลที่คู่ความนักหรืออะไรอย่างเงี้ยมาให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือในการประนีประนอมไกล่เกลี่ยกันเนี่ยนะก็ให้ศาลตั้งนะก็ให้ศาลตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีวรรค2เป็นดุลพินิจที่ศาลจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะส่วนวรรคแรกนั้นเนี่ยแม้ผู้ฟังจะร้องขอมาเนี่ยศาลต้องตั้งนะศาลต้องตั้งศาลจะไปเรียกว่าไม่ตั้งไม่ได้ผู้ฟังบอกไม่อยากเราไม่อยากให้คนอื่นรู้อย่างนี้ไม่ได้นะส่วนวรรค3วรรค3เป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยการที่ ไก่เกี่ยนั้นมีผลสำเร็จหรือไม่วรรค3บอกว่าถ้าสำเร็จก็ให้รายงานผลประนีประนอมต่อศาลนะถ้าเป็นผลสำเร็จนะก็ให้ผู้ประนีประนอมนั้นทำสัญญาประนีประนอมแล้วรายงานหรือจะนัดเรียกผู้ความมาทำยอมต่อหน้าศาลก็ได้ตามวรรค3แต่ถ้าหากการไก่เกี่ยนั้นไม่เป็นผลสำเร็จแล้วให้นักศึกษาไปดูมาตรา151ก็ให้ยุตินะถ้าผู้ความไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้นะหรือลักษณะของคดีนั้นไม่อาจประนีประนอมกันได้ก็ให้สั่งยุติการไก่เกี่ยแล้วดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปนะและไอ้ส่วนถ้อยคำในชั้นไก่เกี่ยนั้นเนี่ยไม่ให้มาฟังในชั้นพิจารณานะไม่ให้นำเอามาใช้ในชั้นพิจารณาส่วนวรรค4ของ148นะเป็นเรื่องของเมื่อศาลเห็นว่าสัญญาที่ทำกันมานั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าศาลจะเซ็นได้นะตามอำเภอใจศาลต้องมาดูข้อกฎหมายว่าสัญญาประนีประนอมนั้นมันฝ่าฝืนต่อกฎหมายไหมมันถ้ามันไม่ฝ่าฝืนมันไม่ขัดต่อกฎหมายก็ให้ศาลพิพากษาไปตามนั้นนะหรือจะยังไม่พิพากษาก็ได้นะกรณีที่ศาลอาจจะให้การใช้ผู้ปกครองเด็กในเรื่องของการดูแลผู้ปกครองหมายถึงว่าผู้ปกครองเนี่ยฝ่ายไม่เคยดูแลเด็กเลยพอหย่ากันก็แบ่งเด็กเป็นคนละคนอย่างเงี้ยเอาเธอเอาพี่ไปฉันเอาน้องมาก็ต้องไปดูซิว่าเด็กนั้นเนี่ยจะยอมอยู่ไหมนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าครอบครัวใดมีผลมีผู้ยาวมีผลประโยชน์ส่วนได้เสียในวาระศาลจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นศาลต้องคำนึงประโยชน์สูงสุดของผู้ยาวด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องของวรรค4วรรค4เป็นเรื่องศาลต้องเอาคำพิพากษามาดูว่าฝ่าฝืนไหมถ้าไม่ฝ่าฝืนก็ทำไปนะหรืออีกอันนึงมีช้อยให้เรื่องถ้ายังไม่พิพากษาก็ดูนะแต่ก่อนที่ศาลจะพิพากษานั้นก็ต้องดูผลประโยชน์นะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ยาวส่วนวรรค5กรณีที่ศาลเห็นว่าสัญญาประนีประนอมมันฝ่าฝืนนะวรรค4ไม่ฝ่าฝืนนะแต่วรรค5ฝ่าฝืนนะสัญญาประนีประนอมมันฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นคดีที่ผู้ยาวมีผลประโยชน์ส่วนได้เสียแยกออกมาเป็น2ทางนะก็คือ1สัญญานั้นฝ่าฝืนหรือขัดต่อศีลธรรมกับ2มันไม่ฝ่าฝืนมันไม่ขัดต่อศีลธรรมแต่มันเป็นคดีที่ผู้ยาวมีผลประโยชน์ส่วนได้เสียและทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยไม่ได้คำนึงประโยชน์สูงสุดของผู้ยาวนะอาจารย์เคยอธิบายไปแล้วมันมีตัวอย่างมีชี้นะก็ให้ศาลปฏิเสธการพิพากษาประนีประนอมยอมความนั้นนะแล้วก็ส่งไปสืบพยานนะดำเนินเข้าสู่กระบวนการสืบพยานต่อไปส่วนวรรค6การไก่เกลี่ยนั้นเนี่ยก็ให้นำ146มาใช้บังคับเอาหลักมันพิจารณาด้วยนะมีอะไรอีกหมดอยู่แค่นี้มั้งคดีแพ่งพ่อมีอะไรกันที่ให้มา143 142นักศึกษาไปดู142ในเรื่องของการใช้วิธีการสำหรับเด็กเยาวชนก็เป็นอาญาอีกโทษที142เอาแพ่งก่อนเอาแพ่งให้จบนะแพ่งมีประมาณนี้นะแพ่งมีประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมมาตรา4ด้วยนะมาตรา4คือหัวใจนะของแพ่งไม่ใช่อาจารย์พูดมาตรา4ก็เธอบอกเธอไม่ท่องมาตรา4นะมาตรา4เธอต้องท่องนะว่าอะไรคืออะไรคือคดีครอบครัวอะไรคือไม่ใช่คดีครอบครัวนะต้องไปดูด้วยนะมาดูในส่วนของอาญามาดูในส่วนของอาญาอาญานั้นเนี่ยนะที่ฝากอาจารย์ติธามาสมามีอะไรการสอบสวนคดีอาญาตามมาตรา66นะเขาบอกว่าห้ามจับกุมเด็กซึ่งต้องหาว่าทำความผิดนะเว้นแต่เด็กทำผิดซึ่งหน้านะแต่ถ้าเป็นการจับกุมเยาวชนก็ให้เป็นไปตามปวิอาญานะเพราะฉะนั้นกระบวนการจับเด็กเนี่ยนักศึกษาที่มานั่งเรียนคนไม่นั่งเรียนก็คือนั่งหลับไปก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะเพราะฉะนั้นกระบวนการจับเด็กเนี่ยวิธีการและขั้นตอนนะวิธีการและขั้นตอนเนี่ยนะจะอยู่ในมาตรา69นะว่าจับเด็กแล้วเอาไปส่งใครส่งพนักงานสอบสวนท้องที่ไหนนะ วิธีการจับเด็กจับต้องละมุมละม่อมนะพอสับจับเสร็จแล้วเนี่ยไปดูมาตรา70เมื่อไปส่งพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามมาตรา70ก็คือเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กซึ่งถูกจับหรือเด็กซึ่งผู้ต้องหากระทำความผิดถูกเรียกส่งตัวมาหรือเข้ามาหาพนักงานสอบสวนเองนักศึกษาจะเห็นว่ามาตรา70มันจะมีเด็กอยู่2ชนิด2ประเภทประเภทนึงก็คือถูกจับมากับอีกประเภทนึงก็คือเดินเข้ามาหาเองเดินเข้ามาหาเองนะตอนนี้มาตรา70เนี่ยบอกพนักงานสอบสวนเนี่ยนะไม่ว่าเด็กจะถูกจับมาหรือเด็กนั้นถูกส่งตัวเข้ามาหาเองมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยรีบสอบถามเด็กหรือเยาวชนในเบื้องต้นคำว่าในเบื้องต้นนี่เขาถามอะไรในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อจะถามถึงชื่อสกุลอายุถิ่นที่อยู่อาชีพของเด็กรายละเอียดเกี่ยวกับบิดามารดาแล้วจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้บุคคลดังกล่าวทราบนะและแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจที่อยู่ในเขตนั้นทราบนะอันนี้คือหน้าที่การสอบถามเบื้องต้นของพนักงานสอบสวนส่วนวรรค2เนี่ยการสอบสามการสอบถามเบื้องต้นตามวรรค1นะที่ว่าจะถามว่าชื่ออยู่ที่ไหนทำที่ไหนนะวรรค2บอกทำที่ไหนให้ทำที่สถานที่ที่เหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัตินะโดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่ปะปนกับผู้ต้องหาอื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่อันเป็นลักษณะประจานเด็กหรือเยาวชนเอาแค่นี้พอวงเล็บถ้ามันออกตอบแค่นี้ถ้ามันไม่ออกก็แล้วไปท่องแค่นี้พอไอ้ตัวหลังไม่ต้องไปท่องไอ้ทั้งนี้โดยอายุประเภทไม่ต้องนะถ้ามันมีคำว่าการสอบถามเบื้องต้นโผล่เข้ามานะเรื่องสามก็ดูนะก็ดูไปแล้วกันว่าต้องทำที่ไหนต้องสอบถามที่ไหนสอบถามเบื้องต้นสอบถามอะไรบ้างนะแล้วทำยังไงสถานต้นทำอะไรแล้วต้องแจ้งข้อกล่าวหาแก่ใครนะแล้วการกระทำทำที่ไหนมาทำเสร็จแล้วเนี่ยส่งตัวไปไหนมาตรา70เนี่ยนะพอมามาตรา71เขาบอกเมื่อสอบถามต้นกรณีตามมาตรา70แล้วกรณีที่เด็กถูกส่งตัวมาเนี่ยก็จะแยกตัวเด็กไปอีกคนนึงนะกรณีที่เด็กส่งตัวมาหรือปรากฏตัวเนี่ยนะก็ไม่ต้องให้เด็กนั้นเนี่ยไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมแต่ให้ใช้ตามบวิอาญา134นะตาม71นะก็กรณีที่เด็กถูกเรียกเข้ามาเนี่ยไม่ต้องนำตัวไปสอบไม่ต้องนำตัวไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมนะส่วนมาตรา72นั้นกรณีที่เด็กถูกจับมาเราจะรู้ได้ว่าเด็กนั้นเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์เด็กนะการที่ถูกจับมาชอบด้วยกฎหมายไหมต้องให้ศาลตรวจสอบ1โทษที72วรรคแรกบอกว่าให้นะว่าในกรณีที่พนักงานสอบสวนรับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับให้พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันทีนะภายใน24ชั่วโมงนับแต่ที่เด็กเยาวชนไปถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนรับผิดชอบแต่ไม่ให้นับเวลาเดินทางนะส่วนวรรค2นั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนนะเป็นการมอบให้บุคคลนะหรือองค์กรให้จับตัวไปนะวรรค2เขาบอกว่าในกรณีที่เด็กเยาวชนนั้นต้องหาทำความผิดมีบิดามารดาลูกบุคคลอื่นเนี่ยและบุคคลดังกล่าวด้วยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเด็กทำความผิดก็สามารถปกครองดูแลได้นะพนักงานสอบสวนอาจจะมอบตัวเด็กแล้วก็สั่งให้มอบตัวเด็กไปแล้วก็เวลาถึงกำหนดจะไปที่ศาลก็ส่งตัวไปศาลด้วยนะพนักงานสอบสวนกรณีนี้ว่าสอบไม่ได้นำตัวไปเองแต่ให้บิดามารดาผู้ปกครองการต่างๆหรือองค์กรต่างๆเนี่ยพาไปภายใน24ชั่วโมงนะแต่ถ้าหากมีพฤติกรรมว่าพฤติการว่าเด็กนั้นจะไม่ไปนะก็เรียกประกันได้วักสอบเนี่ยเป็นการที่ว่าเด็กถูกจับตัวมาแล้วนะเขาอาจจะมอบจะไปศาลแต่เขาบอกว่าเอานี้แล้วกันผมพนักงานสอบสวนไม่เอาไปหรอกให้บิดามารดาหรือใครก็ได้นะที่รับประกันตัวเด็กเนี่ยเอาไปภายใน24ชั่วโมงนะส่วนวรรค3เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ไม่นำมาใช้กรณีที่ เปรียบเทียบปรับได้นั่นหมายความว่าถ้าเป็นคดีที่เปรียบเทียบปรับได้ไม่ต้องพาเด็กไปตรวจสอบการจับกุมนั่นเองนะส่วนมาตรา73ผลการตรวจสอบการจับกุมนะเมื่อเด็กเยาวชนนั้นมาอยู่ต่อหน้าศาลกฎหมายบอกให้ศาลตรวจสอบว่าเด็กเยาวชนน่ะกระทำความผิดหรือไม่การจับและการปฏิบัตินั้นเป็นไปชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันนี้ไปถึงศาลในศาลก็จะตรวจสอบอย่างเงี้ยจับมาชอบไหมถ้าจับโดยมิชอบทำยังไงศาลบอกปล่อยตัวสวยเลยนะก็ให้ปล่อยตัวเด็กเยาวชนไปถ้าเด็กยังไม่มีที่ปรึกษากฎหมายก็ให้ศาลแต่งตั้งนะก็ให้ปล่อยตัวไปโดยหลักเนี่ยถ้าศาลตรวจสอบแล้วว่าการจับเด็กนั้นเนี่ยนะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ให้ปล่อยตัวแต่ถ้าชอบด้วยกฎหมายก็ให้แต่งตั้งที่ปรึกษาถ้าไม่มีนะผมก็จะแยกออกเป็นสองทางเนี่ยเขาเขียนร่วมกันนะแต่เราต้องมาตีความเอานะส่วนวรรค2คดีที่มีโทษหรือพฤติการร้ายแรงกรณีที่นำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเนี่ยมาตรวจสอบการจับกุมเขาก็จะดูตรวจสอบการจับกุมตามวรรค1นะสเต็ปของวรรค1ก็คือชอบไหมถ้าชอบก็แต่งตั้งที่ปรึกษาให้ถ้าไม่ชอบปล่อยแล้วถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่านะการกระทำของเด็กเยาวชนที่ถูกจับมานั้นน่ะมีลักษณะพฤติการนั้นอาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุสมควรประการอื่นศาลอาจจะสั่งให้ควบคุมตัวเด็กไว้ในสถานพินิจหรือสถานอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้กรณีที่จับมาถูกต้องและศาลบอกว่าการกระทำของเด็กเนี่ยมีลักษณะพฤติการเนี่ยนะมันอาจเป็นภัยร้ายแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถูกจับมาตรวจสอบแล้วเราก็ต้องนึกถึงเอาเด็กไปไหนเอาเด็กกลับไปสถานที่ตำรวจหรือไม่ใช่ศาลเขาก็ต้องสั่งตามวรรคสองเลยว่าเอาตกลงเนี่ยถ้าเด็กถูกจับมาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ทำความผิดจริงแล้วพฤติการเนี่ยอาจจะเป็นภัยเนี่ยศาลก็จะส่งไปสองที่คือสถานพินิจหรือสถานที่อื่นตามที่ศาลเห็นสมควรนะแล้วถ้าเกิดเด็กถูกจับมาในขณะกระทำความผิดอันนี้เล่นๆนะในขณะที่กระทำความผิดอายุ17แต่มันถูกจับมาอายุสัก23มันยังเป็นเด็กอยู่ไหมในขณะกระทำความผิดยังไงก็ต้องขึ้นศาลเด็กใช่ไหมแต่พอมาดูศาลดูพฤติกรรมนู่นนี่นั่นศาลจะส่งตัวมันไปสถานพินิจหรือจะไปสถานที่อื่น23ยังอยู่สถานพินิจได้อยู่ใช่ไหมศาลก็มีสิทธิ์ที่จะส่งไปที่สถานพินิจหรือเปล่านักศึกษาดูดีๆตัวบทมันเขียนว่าแล้วข้อที่จริงปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนเด็กอายุเท่าไหร่เยาวชนอายุเท่าไหร่เกิน15ไม่เกิน18ถ้ามัน23ล่ะมันเป็นเด็กอยู่ไหมไม่ใช่แล้วการที่ศาลสั่งไปสถานที่นี้ชอบมั้ย ชอบ นั่นแหละว่า3ถ้าเยาวชนนั้นมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะและมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นดูการกระทำนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออายุเกิน20ปีเกิน20ปีแล้วนะศาลดูแล้วถูกจับมาเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมันเกินแล้วไงถูกจับเมื่อ23ศาลอาจสั่งไปควบคุมไว้ในเรือนจำหรือสถานที่อื่นตามป.วิ.อาญาก็ได้นะเพราะฉะนั้นศาลต้องดูนะต้องดูพฤติกรรมนะดูพฤติกรรมเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาคำนึงถึงเด็กเยาวชนอะไรเท่าไหร่นำตัวมาแล้วเท่าไหร่ถ้ามันเกินเนี่ยนักศึกษาอย่าหลงไปใช้วรรคสามนักศึกษาต้องมาเลือกตามมาท่องวรรคสี่ด้วยนะนะเพราะมันบอกว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะการมอบตัวตามวรรคสี่นะเขาบอกวัคซีนเนี่ยกรณีที่เด็กเนี่ยควรจะได้รับการบำบัดนะเขาบอกการมอบตัวเด็กเยาวชนให้แก่บุคคลให้แก่ผู้ดูแลตามวรรคหนึ่งหรือปล่อยชั่วคราวนะหากมีความจำเป็นจะต้องบำบัดรักษาหรือได้คำปรึกษาก็ให้ศาลกำหนดมาตรการเช่นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามาตรา73เนี่ยนะตั้งกับจับขึ้นมาเลยชอบไม่ชอบอยู่วรรคหนึ่งดูข้อเท็จจริงซิเด็กนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรนะเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นเด็กเยาวชนที่อายุไม่เกิน18เนี่ยเราดูวรรค2ว่าสารที่สามารถที่สั่งไปสารที่นี่หรือสารที่อื่นก็ได้แต่ถ้าขณะที่ถูกจับมามันมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป และพฤติการมันเป็นภัยต่อคนอื่นนะหรืออีกอันนึงมีอายุเกิน20ปีบริบูรณ์แล้วไอ้ตรงนี้กฎหมายมันไม่ได้เขียนต่อนะว่ามีพฤติกรรมหรือไม่มันกำหนดที่ตัวอายุเกิน20เกิน20ปีบริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นทั้ง2เคสเนี่ยศาลก็มีอำนาจที่จะควบคุมไปไว้ในเรือนจำหรือสถานที่อื่นได้เพราะฉะนั้นคำพิพากษาของศาลกรณีนี้จึงชอบด้วยกฎหมายนะให้ดูอายุเป็นหลักนะศาลก็ต้องอย่าลืมมาตรา5นะต้นส่วนมาตรา74มีไหมไม่มีใช่ไหมเอาไปฟื้นฟู8688อันนี้ตัวให้ตามที่ฝากอาจารย์สุภามาศมาบอกไว้ให้นะไม่ได้นอกเหนือเลยกระบวนการว่าเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหรือชะลอฟ้องนะหรือชะลอฟ้องหลักนะการที่จะชะลอฟ้องหรือใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหรือกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยโดยหลักเนี่ย1นักศึกษาต้องดูก่อนโทษจำคุกนั้นนะเด็กเยาวชนนั้นต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนนะไม่เคยได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนะแต่ถ้าเป็นประมาทหรือกระทำโทษก็ยังเข้าข่ายอยู่2เด็กนั้นสำนึกในการกระทำนะเด็กนั้นสำนึกในการกระทำก่อนฟ้องคดีนะเมื่อคำนึงถึงอายุประวัติเนี่ยก็ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจเนี่ยนะผู้อำนวยการสถานพินิจเนี่ยเขาพิจารณาถ้าเขาพิจารณาและเห็นว่าเด็กนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีไม่ต้องฟ้องก็ให้จัดการแผนฟื้นฟูให้กับเด็กเพื่อประโยชน์ของเด็กนะเพื่อประโยชน์ของเด็กนะส่วนวรรค2ไม่ใช่วรรค2ต่อกันดูพฤติกรรมนะแล้วก็ดูความชดเชยนะพอเสร็จแล้วก็เสนอแผนให้อัยการนะเพื่อพิจารณาเสนอแผนให้อัยการพิจารณานะเมื่ออัยการพิจารณาตามวรรค2แล้วอัยการพิจารณาตามแผนแล้วนะแล้วความคิดของผู้อำนวยการแล้วนะอัยการก็จะมีความเห็นอยู่2อันก็คือหนึ่งถ้าอัยการไม่เห็นชอบด้วยแผนก็ให้สั่งแก้ไขแผนนะถ้าหากอัยการเห็นว่านะเพื่อประโยชน์สูงสุดแล้วนะก็เห็นชอบด้วยแผนนะก็ให้ไปรายงานต่อศาลนะเมื่อรายงานต่อศาลปุ๊บมาตรา86เนี่ยเขาต้องการให้ศาลเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือให้ศาลเข้ามาดูแลในเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูด้วยนะวรรค3เนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าปรากฏแก่ศาลว่ากระบวนการแก้ไขการทำแผนแก้ไขประตูนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ศาลสั่งตามสั่งผู้ศาลก็มีอำนาจสั่งภายใน30วันนับแต่รายงานนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่คุณจะทำการแก้แผนแก้ไขประบัติพื้นฟูเด็กนั้นน่ะอันดับแรกถามผู้เสียหายกับเด็กด้วยยอมหรือเปล่าถ้ามันยอมก็เข้าสู่กระบวนการ86ถ้ามันไม่ยอมก็ทำอะไรไม่ได้นะส่วนมาตรา87นั้นก็คือในเรื่องของการจัดทำแผนว่าจะให้เด็กทำอะไรนะวรรค1วรรค2วรรค3วรรค4เนี่ยนะอันนี้ไม่ออกนะส่วนมาดูผลของมาตรา86นะเมื่อให้เด็กเยาวชนนั้นปฏิบัติตามแผนนะดูซิเขาฝ่าฝืนไหมนะวรรคแรกบอกว่าหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามผลเป็นอย่างไรนะก็ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจรายงานที่สั่งอัยการทราบและแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะจากคดีที่ชะลอไว้ก็หยิบขึ้นมาแล้วดำเนินคดีต่อไปนะแต่ถ้าหากว่าเด็กเยาวชนนั้นปฏิบัติตามแผนครบถ้วนแล้วก็ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจรายงานให้อัยการทราบนะอัยการก็จะสั่งไม่ฟ้องคำสั่งไม่ฟ้องเป็นที่สุดนะและสิทธิ์นำคดีอาญามาฟ้องระงับส่วนคดีแพ่งนั้นน่ะไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องส่วนแพ่งนะและให้ผู้อำนวยการสถานพินิจรายงานคำสั่งไม่ฟ้องให้ศาลทราบนะให้ผู้อำนวยการสถานพินิจรายงานคำสั่งให้ศาลทราบนะส่วนมาตรา99เป็นเรื่องอำนาจฟ้องนะเป็นเรื่องของการฟ้องคดีของผู้เสียหายโดยหลักแล้วผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาไม่ได้ถ้าหากจะฟ้องก็ต้องไปขออนุญาตผู้อำนวยการสถานพินิจตามวรรคหนึ่งก่อนนะเมื่อผู้อำนวยการสถานพินิจรับคำร้องมาแล้วมีหน้าที่สั่งหรือสองอย่างก็คืออนุญาตหรือไม่อนุญาตนะเขาก็จะให้พนักงาน ไปให้พนักงานของเขาไปสืบสวนสอบสวนข้อมูลนะเพื่อจะมาเป็นคำสั่งกรอกคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนะแล้วก็แจ้งให้ผู้เสียหายทราบนะถ้าวรรค3เนี่ยกรณีที่ผู้ในการถามพินิจไม่อนุญาตให้ฟ้องผู้เสียหายมีก๊อกต่อไปนะก็ไปร้องต่อศาลก็ได้ให้ศาลเนี่ยสั่งอนุญาตนะแล้วศาลก็จะเรียกผู้ในการถามพินิจมาถามคำสั่งของศาลนั้นเป็นที่สุดนะคำสั่งศาลเป็นที่สุดนะ4วรรค4เขาบอกว่าเมื่อศาลได้ไต่สวนฟ้องมีคำสั่งประทับฟ้องของผู้เสียหายและผู้ในการถามพินิจดำเนินการตาม82ก็คือไปสืบสอบหรือศาลเข้าไปดูกระบวนการฟ้องของผู้เสียหายนะว่ากระบวนการฟ้องของผู้เสียหายมีกี่สเต็ปนะโดยหลักห้ามถ้าจะขอฟ้องก็ต้องได้รับอนุญาตเมื่อผู้ในการศาลที่นี้ได้รับคำร้องแล้วแล้วมีคำสั่ง2อันก็คืออนุญาตหรือไม่อนุญาตถ้าอนุญาตก็คือจบก็ไปฟ้องได้ถ้าไม่อนุญาตผู้เสียหายก็ยื่นคำร้องต่อศาลนะคำสั่งของศาลเป็นที่สุดนะในการฟ้องคดีอันนี้เป็นในเรื่องของมาตรา99ดูมาตรา103นะในเรื่องโอบี2บรรทัดครึ่งเองนะในเรื่องการใช้เครื่องพัฒนาการแก่เด็กนะเด็กในที่นี้คืออายุเท่าไหร่ศาลก็ไปดูมาตรา5ของนะก็บอกว่าห้ามมีให้ใช้เครื่องพัฒนาการแก่เด็กในระหว่างเวลาที่จำเป็นต้องควบคุมตัวเด็กนั้นไว้เพื่อการดำเนินคดีนะเว้นแต่ข้อหาที่โทษจำคุกเกิน10ปีนั่นหมายความว่าเด็กที่มีอายุเกิน15ปีแล้วก็ไม่ห้ามในเรื่องของพัฒนาการถ้าเราตีความแบบนี้นะแต่มาตรา103เนี่ยคงห้ามใช้กับเด็กแต่ถ้าเด็กคนนั้นมีโทษจำคุกหรืออัตราโทษจำคุกมันสูงเกิน10ปีก็ไม่ห้ามนะส่วนมาตรา120เป็นเรื่องการตั้งที่ปรึกษานะตั้งที่ปรึกษานะเขาบอกว่าในคดีที่มีอำนาจในคดีที่ศาลเยาวชนเนี่ยเขาบอกว่าศาลมีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนนั้นเนี่ยจำเลยจะมีทนายแก้ความเกิดแก้คดีแทนไม่ได้แต่ให้จำเลยมีที่ปรึกษานะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำนองเดียวกับทนายได้นะเพราะฉะนั้นมันมาโยงกันยังไงก็ไม่รู้นักศึกษาก็ไปประมวลภาพกันเองแล้วกันนะส่วนมาตรา142นั้นน่ะมันเป็นเรื่องการที่ศาลกำหนดวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนนะการเปลี่ยนโทษและการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนนะมันก็มีการเปลี่ยนโทษจำคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยอะไรจะไม่ค่อยได้เจอนะการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการส่งตัวเด็กและเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมนะตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กนั้นมีอายุครบ24ปีอยู่ในสถานห้อง 2-3 คำแค่นี้ก็พอนะไม่ต้องจำมาทั้งหมดนะส่วนอนุสองการเปลี่ยนโทษปรับเป็นคุมประพฤตินะก็ใช้เงื่อนไขถ้าจะคุมความประพฤติด้วยก็เอา138มาใช้นะส่วนวรรค2นะเมื่ออายุครบนะก็บอกว่าเมื่อศาลได้พิพากษาโทษทีเมื่อศาลได้พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแล้วเห็นว่าควรจะควบคุมตัวเด็กที่เยาวชนตามอนุ1นะต่อไปเพราะฉะนั้น142กับอนุ1มันเกี่ยวโยงกันยังไงก็ไปหาอ่านเอานะหลังจากที่เด็กเยาวชนนั้นมีอายุครบ24ปีบริบูรณ์แล้วก็ศาลระบุในคำพิพากษาให้ส่งตัวไปไว้ในเรือนจำแต่ถ้าศาลไม่ระบุไว้ในคำพิพากษาและผู้ในการสถานที่นี้ส่งตัวเด็กไปที่เรือนจำเองอ่ะถามว่าชอบไหมนะเพราะฉะนั้นวรรค2มันโยงกับวรรค1วรรค1ในเรื่องของการควบคุมตัวต้องเป็นกรณีที่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นฝึกอบรมนะเมื่อฝึกอบรมปุ๊บสมมติว่าศาลตัดสินเอาโทษจำคุก4ปีในขณะที่ตัดสินจำโทษจำคุกนั้นเด็กมีอายุขณะที่ตัดสินนั้นเนี่ยนะจำเลยมีอายุสัก22มันต้องไปอยู่ในสถานพินิจได้แค่เพียง2ปีใช่มั้ยว่าครบ24แล้วศาลตัดสิน4ปีและอีก2ปีไปไหนถ้าศาลไม่ระบุไว้ในคำพิพากษาว่าที่เหลืออีก2ปีเนี่ยนะถ้าไม่ระบุในคำพิพากษาเมื่อถึงกำหนดจำเลยคนนี้อยู่ถูกฝึกและอบรมสถานพินิจผู้อำนวยการสถานพินิจต้องปล่อยตัวจำเลยคนนี้นะถ้าศาลไม่ระบุไว้ในคำพิพากษาว่าเมื่อครบ24ปีแล้วส่งตัวไปไหนหากว่าศาลได้ระบุในคำพิพากษาแล้วว่าโทษจำคุกให้เปลี่ยนเป็นฝึกอบรม4ปี ให้อยู่ในสถานฝึกอบรม2ปีส่วนที่เหลือนั้นส่งไปเรือนจำอย่างนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อครบอยู่ในสถานพินิจครบ2ปีแล้วผู้ดำเนินการฐานนี้มีหน้าที่ทำตามคำพิพากษาส่งไปเรือนจำนักศึกษาก็ต้องดูด้วยว่าเขาระบุหรือเปล่านะนักศึกษาก็ต้องเอาวรรค2วรรคท้ายเนี่ยเอามาใช้มาเป็นเหตุเป็นผลว่าเขาต้องระบุหรือไม่นะมีอะไรหมดแล้วกี่มาตราอ่ะทวนเลขที่ออกมาตรา4มาตรา5มาตรา6เราต้องท่องดูนะก็คือมันเชื่อมันก็คือต้องเชื่อมมาตรา10มาตรา23มาตรา66มาตรา70อันนี้ทวนให้นะมาตรา72มาตรา73 86 88 99 103 120 142 143 147 148 172แล้วก็พรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงมาตรา3เพิ่มนะมาตรา4ตัดมาตรา5ออกเอามาตรา7กี่ข้อกี่มาตรา9 22 19 20 21เยอะไปป่ะ เยอะ22 อยากให้ตัดมาตราไ หนมาตราที่มันโยงกันเนี่ยสำคัญไหมแต่ว่ากลับข้างไป ในฐานะที่มากันเต็มต้องใส่รองเท้าแตะด้วยเอาเหรอโอเคชอบมากจริงใจงานตัดให้ แต่พรบ.ออก ตัดแปลงออกเอาเปล่า เอา ตัดแปลงออกเอาเปล่า เอา ตัด103ออกเอาเปล่า เอา ตัด143ออกเอาเปล่า เอา ต้องเหลือต้องนั่งกันเป็นท้องมา สองไ หมตัดกี่ตัวเนี่ยตัดกี่ตัดต้องสี่มากตาตายาวทั้งเลย สิบสองอีก ไม่ได้แล้วถ้าตาที่สองนี่กินเนื้อแล้ว120อีกมากตาหนึ่ง โอเค ไม่ได้ต้องการกินเนื้อหมดแล้ว โอเคค่ะ พวกเธอจะสวยเองเพราะอาจารย์ให้ตัดเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาดูนะว่าไหนวัดไหนที่มันใช้ข้อจีเอามาใส่วัดไหนที่มันไปไม่ถึงมันไม่ได้ถามถึงก็ไม่ต้องจีเอามาใส่ เอาที่เกี่ยว ที่เกี่ยว นะที่เกี่ยว แล้วไอ้วัดไหนที่อาจารย์พูดในวันนี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่ถึง10นาทีเนี่ยมันก็คือไอ้วัดพวกนั้นไอ้วัดไหนที่มันไม่ได้พูดถึงก็ไม่ต้องใส ่ นะดีขนาดนี้แล้วอย่าไปประเมินว่าอาจารย์หลบหนีเที่ยวละ เจ็บ ก็มีภาระจริงๆ เดี๋ยวให้พี่มากคุ้มช่องเลย เจ็บโอ้ยอาจารย์จิริพันธ์มีเที่ยวอาจารย์